बरसात होने दे, बरसात हो रही है, बरसात होने दे, जो अब तक हुई ना वही बात होने दे, बरसात हो रही है, बरसात होने दे, बरसात हो रही है, बरसात होने दे। भीगा मौसम है जवानी का, कब क्या असर हो रहा है पानी का, कितने बरस हम तरसे तब ये बादल बरसे, सर से चुनरिया सर के भीगे मौसम में खुल के मुलाकात होने दे, मुलाकात हो रही है, मुलाकात होने दे, बरसात हो रही है, बरसात होने दे। बात होने दे।